zinavyoweza kumfitini mwanadamu na kumtoa katika usawa na kumpeleka katika maangamivu, waliyadhu billah. Mwanadamu maadamu yuko hapa ulimwenguni, basi yeye ni muarradu lilfitna, fitna zitamwelekea yeye kutoka kila upande, na imani yake aliyonayo si sababu ya kumfanya asifitiniwe. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala mwanzoni kabisa mwa suratul Ankabut akasema, alif lam mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Hivi wanadhani watu kuwa wataachwa kwa kusema tu tumeamini na wasipewe mitihani? Na ni kwa sababu hiyo ya kusema sisi tumeamini basi wasipewe mitihani? Hapana, kwa hakika tuliwapa mitihani waliokuwa kabla yao, wakadhihiri, wakabainika wale waliokuwa wakweli na wale walio waongo. Walio wakweli katika imani zao walisimama sawa sawa, hawakubabaishwa wala hawakuyumbishwa na fitani, walisimama sawa sawa wakamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zote. Na wale waliokuwa waongo katika imani zao walitetereka, wakaacha msimamo wa sawa sawa, wakarudi qahara ala aqabihim, wakarudi kwenye visigino vyao. Kwa hiyo fitna na mitihani ni yenye kumwandama mwanadamu katika hali zote. Kheri kwako wewe mtihani ukukute uko katika imani, uko katika usawa, alafu ukathibiti katika usawa huo kama walivyo waumini ambao Mtume sallallahu alaihi wasallama anawaita kwamba ni watu wa kustaajabiwa. Ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair walaysa dhalika illa lilmu'min in asabatuhu sarra'u shakar fakana khayran lah wa in asabatuhu dharra'u sabar wa in asabatuhu dharra'u sabar fakana khayran lah. Ajabu iliyoje ni jambo la mu'min. Mu'min jambo lake lote kwake yeye ni khairi, ikimpata khairi, na hili halii ila kwa mu'min peke yake. Mu'min akipatwa na jambo la kumdhuru, jambo baya, maradhi na mambo mbalimbali ya kumuudhi mwanadamu huyu, mu'min huyu, utamwona anafanya sabr, anasubiri, na hii inakuwa ni kheri kwake yeye. Na likimpata yeye jambo jema, jambo la kumfurahisha, akafurahi, utamwona mu'min huyu ushukuru, fakana khairan lah, inakuwa ni kheri kwake yeye. Kwa hiyo vyovyote ulivyo, uwe ni mu'min, tu'minu billahi wal yawmil akhir, unamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na unaamini siku ya mwisho na unaamini yale yote ambayo ni wajibu na ni faradhi kwako wewe kuamini, au si mu'min wayapinga hayo, ufahamu kwamba vyovyote utakapokuwa mitihani itapatikana kwako wewe, shi'ta am abaita, umekubali au hukukubali, umetaka hukutaka, umesubiri au hukusubiri, mitihani kwako wewe itakuandama tu maadamu umekuja hapa ulimwenguni. Kwa hiyo waliobora ni wale ambao wako katika baina sabri wa shukuri, kwenye kusubiri na kushukuru. Hao ndio watu wa sawasawa ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amelisema kwamba jambo lao ni jambo la ajabu. Lakini pamoja na hayo, kuna namna mbalimbali tulizowekewa na sheria yetu ya kuweza kuzikwepa fitan na kukimbia mitihani na balaya na kujinasua kutoka kwenye hayo. Inna saida laman junniba alfitan, inna saida laman junniba alfitan, inna saida laman junniba alfitan faman ibtuliya fasabara fawahan, kama qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hakika mtu mwema aliyepata saada ni yule ambaye ameepushwa na mitihani na fitani. Amesema hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam mara tatu kwa kuyakariri. Na yule atakayepewa mtihani kisha akaonyesha uvumilivu akafanya subra, basi ni ajabu iliyoje kwa yeye. Kwa hiyo nataka tufahamu kwamba utangulizi huu au maneno haya ninayotaja ni ili tufahamu kwamba mitihani kwetu sisi iko vyovyote tutakavyokuwa, lakini wale waliofaulu ni wale ambao wameikabili mitihani hii kwa kusubiri, na wale ambao hawakuweza kusubiri watakuwa ni minal halikin, wataangamia. Lakini pia tufahamu kwamba mitihani ina suwar mbalimbali. Unaweza ukapewa mtihani katika khairi na shari, kama nilivyotangulia kusoma aya katika suratul anbiya. Allah tabaraka wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wama ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fahumul khalidun. Hatukuwahi kumjalia mwanadamu yoyote kabla yako kuishi milele, hivi wewe ukifa wao watabaki milele? Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi ni yenye kuonja mauti, kila nafsi itakufa. Wanabluukum bisharri wal khairi fitna, na tutakujaribuni nyinyi kwa shari na kwa khairi, kutakuwa na mtihani, tutawajaribuni kwa kuwapa mitihani ya khairi na shari. Wa ilaina turja'un, na kwetu sisi tu mtarejeshwa. Nas'alullaha al-afiyah wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نقزانغو وإسلام تكيوة مفهام يكوانبا mitihani katika huu ulimwengu ni jambo ambalo huwezi kuliepuka, ni mambo ambayo Allah tabaraka wa taala ameyaweka katika ulimwengu huu kama ni sunna ya kuwapambanua baina ya wema na waovu, wa kweli na waongo. Lakini mtihani mbaya kabisa au mkubwa kabisa ni mtu kufitiniwa katika dini yake, ikawa kimekuja kitu kikakufitini wewe na dini yako na msimamo wa haki ulionao, ukarudi nyuma kwa sababu ya kitu hicho. Kiwe kitu hicho chatoka kwa watu wengine au chatokana na nafsi yako, vyovyote itakavyokuwa, lakini mtihani ukikujia ukaingia kwenye dini yako na ukavuruga sehemu katika dini yako au dini yote ikawa umeharibikiwa katika imani yako, moja kwa moja pingine ukatoka katika Uislamu wal iyad billah kwa sababu ya ridda au kwa sababu ya shubuhati zimekuingilia, ukatoka ukaingia katika bid'a au ukafuata njia na utaratibu usio sahihi, ukaingia katika maasi ukafanya israri ndani yake, pingine mpaka mauti yakakukuta katika hali hiyo, wal iyad billah. Huu ni mtihani mkubwa sana, na mara nyingi tunakariri maneno ya al-Imam al-Qahtani katika nuniya yake anaposema, ad-din ra'sul mali fastamsik bihi fadhaya'uhu min a'zamil khusran. Dini ndio rasilimali, ad-din ra'sul mali, dini ndiyo rasilimali yako, fastamsik bihi, basi ishike vizuri hiyo dini, shikamana nayo vizuri kabisa. Fadhayauhu min a'dhamil khusrani, kuipoteza dini ni katika hasara kubwa sana. Sasa kuja mtihani ukaingia ukaifitini dini yako, dini ikaharibika, mtihani wake huu ni mkubwa kuliko kuangamia mali yako yote, kuangamia ahali zako na kila kitu chako kikapotea. Afadhali viangamie vyote kuliko kuangamia dini yako. Sasa ili kujiepusha na mambo hayo au kuepukana na hali hizo au kupewa moyo wa subira wa kusubiri juu ya mitihani ya aina yote inayotokea, tunapojaribiwa kuna hikima ndani yake. Sasa moja katika sababu za kutufanya sisi tuepushwe na fitna au zile fitna tuzikabili kwa uzuri bila kututoa katika dini, moja katika sababu hizo ni arrujuu ila Allah, kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio hikma, anasema Allah tabaraka wa ta'ala, wabalawnahum bilhasanati wassayiat laallahum yarji'un, tumewapa mitihani wao kwa kupitia mema na maovu, huenda wao wakarudi. Mtihani umepewa, watu wamepewa mitihani katika imma katika mambo mema au katika mambo maovu. Laallahum yarji'un, huenda wao wakarudi kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na si kufanya israr na kuendelea kwa yale ulionayo. Laallahum yarji'un. Kadhalika Allah tabaraka wa ta'ala alipozungumza kuhusiana umam zilizotangulia akateremsha juu yao adhabu, anasema wa akhadhnahum bil adhabi laallahum yarji'un, tukawachukua wao tukawashika wao kwa adhabu, huenda wao wakarudi kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Hii ni sababu kurudi kwa Allah na kwenda kwake na kushikamana na dini yake ni moja katika sababu ya kufaulu katika mitihani anayotupa Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile miongoni mwa vitu ambavyo vitatusaidia sisi wakati wa mitihani ni at-ta'arufu ala Allah au ma'rifatu Allah fi ar-rakha wa siha wal afiya wa salama, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi iliyopokewa kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akimwambia Ibn Abbas, na ndio anatuambia sote katika umma wake, ta'arrafu ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi shidda, jitambulishe kwa Allah tabaraka wa ta'ala wakati wa raha, wakati wewe katika siha njema, uko katika afya njema, uko katika kipato na hali ya yusr. Ta'arrafu ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi shidda, jitambulishe wewe kwa Allah tabaraka wa ta'ala wakati wa raha, pale unapofunguliwa milango ya khairat, jiweke karibu zaidi na Mola wako. Ya'rifuka fi shidda, na yeye Allah tabaraka wa ta'ala atakuja kujua katika wakati wa shida, kwa maana ya kwamba atakufanyia wema katika wakati wa shida na wakati wa mitihani na misukosuko. Kadhalika at-tadarru'u ila Allah, kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, moja katika asbab na moja katika hikam za Allah tabaraka wa ta'ala katika kutia mitihani kwa watu ni kuwapima watu, je, watanyenyekea kwake, watajidhalilisha kwake, au watajikweza na kutakabbar wakati unapopata mitihani ya kheri au ya shari. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadhnahum bil ba'sa'i wal dharra la'allahum yatadarra'un. Anasema tena, falawla idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun falamma nasu ma dhukkiru bih fatahna alayhim abwaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya hizi katika suratul an'am kwamba walaqad arsalna ila umamin min qablik, kwa hakika sisi tulipeleka ujumbe kwa mataifa na umam zilizokuwa kabla yako Muhammad, fa akhadhnahum bil ba'sa wal dharra, tukawaadhibu wao kwa kuwapa tabu, tukawapa madhara, ikawa kuna khaufu vita baina yao au madhara kama ya maradhi na fakri na mingineyo, la'allahum yatadarra'un, ili wao wapate kunyenyekea. Mitihani inapokuja, bas na dhur kwa mtu, lengo lake Allah tabaraka wa taala ni kukutazama wewe utaangukia katika upande wa shirki wal bid'a wal maasi au utarudi kwake subhanahu wa taala. Anakupima, la'allahum yatadharraun. Lakini hao waliotangulia hawakuweza kutanabahi hilo, falaula ijaahum ba'suna tadharra'u, basi pale ilipowajia wao adhabu yetu wangenyenyekea. Walakin qasat qulubuhum, lakini zilipata ususuavu nyoyo zao. Wazayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun, na shaytani akawapambia yale waliokuwa wakiyatenda. Falamma nasu ma dhukiru bih, na pale walipoyasahau na kuyapuuza yale ambayo walionywa kwayo. Fatahna alayhim abwaba kulli shay, tukawafungulia wao milango ya kila kitu, dunia ikafunguliwa kwao. Wakaona ya kwamba sasa ndio wameshapata, wakajikuta kwenye maendeleo na mambo mbalimbali ambayo watu huyatamani hapa ulimwenguni. Wazayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun, shaytani akawapambia yale wanayoyatenda, akawadanganya shaytani. Wakaona kana kwamba wao wamepata upendeleo na wa Allah tabaraka wa taala, kwa kuwa kwenye maendeleo na dunia imefunguliwa kwa wao. Falamma nasu ma dhukiru bih, walipoyapuuza, walipoyaacha, walipoyasahau yale ambayo waliwaidhiwa kwayo. Fatahna alayhim abwaba kulli shay'in, tukawafungulia wao milango ya kila kitu. Hatta idha farihu bima utu, mpaka ilipofikia sasa wakawa wanafurahi na wanajifakharisha kwa yale waliopewa. Akhadhnahum baghtatan fa idha hum mublisun, tukawakamata kwa ghafla, tukawaadhibu mara ghafla, wao ni wenye kukata tamaa. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad akhadhnahum bil adhab, sisi tuliwashika wao kwa adhab, tuliwaadhibu wao. Famastakanu li rabbihim wama yatadharraun, hawakunyenyekea kwa mola wao wala hawakutadharra. Kwa hiyo katika moja ya sababu kubwa kabisa, mtu anapopatwa na jambo la msiba na mtihani, anapopata fitna katika huu ulimwengu, ni kutadharra kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo jingine ni at-taubatu an-nasuh ila Allah, tauba safi yenye kutakasika kwa Allah tabaraka wa ta'ala, mtu kutubu kwake subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu an as-sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilu as-salihati wa yaziduhum min fadli wal kafiruna lahum 'adhabun shadid. Allah subhanahu wa ta'ala yeye anakubali tauba kwa waja wake na anasamehe mambo mengi maovu, anayasamehe subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma taf'alun, na anayajua yale mnayoyafanya. Wayastajibu alladhina amanu, na Allah subhanahu wa ta'ala huwaitikia wale walioamini. Wa 'amilu salihat, na wakatenda mambo mema. Wayaziduhum min fadli, na anawazidishia wao katika fadhila zake. Wal kafiruna lahum adhabun shadid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.